Radio 1. Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst toegegeven dat Oekraïense troepen vechten in de Russische grensregio Koersk. In een videoboodschap noemde hij de operatie herstel van gerechtigheid na de Russische invasie in 2022. Volgens Rusland zijn Oekraïense troepen dinsdag Koersk binnengedrongen en hebben ze sindsdien terreinwinst geboekt. Zelensky zegt met de operatie druk te willen uitoefenen op de agressor. De Oekraïense president zweeg tot nog toe in alle talen over de inval in de Russische regio. In Gelderland is de hele middag tevergeefs gezocht naar een drenkeling in de Rijn. Die zou net over de grens in Duitsland in het water zijn geraakt. Bij de zoektocht werkten Duitse en Nederlandse hulpverleners samen. Ze zochten ter hoogte van Millingen aan de Rijn en even verderop op de Waal en in het Pannerdenskanaal. Inmiddels is de hulpactie afgeschaald. Internationaal is er met afschuw gereageerd op de Israëlische luchtaanval op een school in Gaza-stad, waarbij vanochtend vroeg tientallen, mogelijk 100 doden vielen. EU-buitenlandchef Borrell heeft het over bloedbladen waar geen rechtvaardiging voor is, en de VN-rapporteur van de Palestijnse gebieden spreekt van genocide. Volgens Egypte laat de aanval zien dat Israël niet de politieke wil heeft om de oorlog te stoppen. Een groep van zo'n 80 prominente republikeinen heeft Donald Trump de rug toegekeerd en voert campagne voor de democraat Kamala Harris. In de groep zitten voormalige gouverneurs, ex-ministers en oud-congresleden. Ook de voormalige perschef van Trump, Stephanie Grisham, behoort tot de dissidenten. Zij zegt het niet in alles eens te zijn met Harris, maar dat ze weet dat zij de democratie zal beschermen en Amerika met eer en waardigheid zal vertegenwoordigen op het wereldtoneel. Trump heeft nog niet gereageerd op de Republicans for Harris. Via crowdfunding is al zo'n 50.000 euro ingezameld voor het gezin uit Urk dat in het hotel in Duitsland zat dat eerder deze week instortte. De vader raakte daarbij zwaar gewond. Het geld is bedoeld voor de repatriëringsvlucht. De Nederlandse estafettevrouwen hebben vanavond zilver gepakt op de 4x400 meter. De Amerikaanse loopsters waren al vanaf de eerste ronde veel te sterk voor de andere finalisten en gingen er met goud vandoor. Voor Nederland wist slotloopster Femke Bol het zilver binnen te halen. Zij ronden het werk af van Lieke Klaver, Katelijn Peters en Lisanne de Witte in een nieuw Nederlands record. Vorige week won Nederland de gemengde estafette over dezelfde afstand. En synchroonzwemsters Brechtje en Noortje de Brouwer hebben brons veroverd op de Spelen. Het Chinese duo Wang en Wang pakten het goud en de Britten zilver. De tweelingzussen de Brouwer werden vooraf al gezien als een van de kanshebbers op een medaille. Het weer, een vrij bewolkte avond en nacht, en daarom blijft het ook nog lang warm. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. In de middag zijn er wat stapelwolken, er staat weinig wind en het wordt 24 tot lokaal 29 graden. Maandag en dinsdag tropisch warm. Dit was het NOS-journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Deze zomer in het Lam Museum, een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Nu te zien in Museum Huis van het Boek in Den Haag. De tentoonstelling Het Echte Verhaal, van Anansi tot de Kleine Zeemermin. Ontdek hoe bekende personages uit de wereldliteratuur veranderen. Bezoek deze zomer Huis van het Boek, het oudste boekenmuseum ter wereld in een historisch woonhuis. Een must voor boeken en cultuurliefhebbers. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Chris Keijne. Het is een lange reis geweest. Ik geloof dat ik nog nooit zo diep ben gegaan. Ik heb echt alles gegeven. Al die trainingsuren van de afgelopen jaren zijn door mijn hoofd gegaan. Maar nu moest ik er staan. En ik kan alleen maar heel trots op mezelf zijn. Al kan ik het nog niet helemaal bevatten. Nog één dag Olympische Spelen kijken. En dan heb ik alles gezien. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De voorlaatste dag van de Olympische Spelen. Met ook in onze uitzending nog medaillekansen, want huisdichter Ingmar Heitze gaat tot slot van deze uitzending voor goud. Verder staat Japan aan de vooravond, misschien van een heel zware aardbeving. Althans, de Japanse autoriteiten hebben opgeroepen om daar de komende dagen rekening mee te houden. Wat houdt dat precies in? En hoe gezellig is het om in een voormalige nazi-bunker te logeren? En is dat een goed idee? In Hamburg gaan ze het uitproberen. En we gaan naar Córdoba in onze reis langs de heetste steden op aarde. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 10 augustus. Bij een luchtaanval van Israël op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn meer dan 100 burgerdoden gevallen. Masjid, beit min buyut Allah, naas betsalli, naas fil mutawadda, naas bardo fok, yani, zeg maar, bol naimin. Het waren vreedzame mensen, ze waren aan het bidden, zegt deze man. Hulpdiensten spreken van een bloedbad. Bij aankomst zagen we pas hoe groot deze massamoord was, zegt een ambulancemedewerker. Een andere man zegt dat Israël alles en iedereen in Gaza wil vernietigen. Ze verwoesten alles, markten, scholen, vluchtelingenkampen en wegen, zei deze ooggetuige. Ouders van jonge kinderen maken zich tegenwoordig sneller zorgen bij alledaagse problemen. Veel 's nachts gegoogeld en gedaan, maar daar word je uiteindelijk niet beter van. Een slaapcoach hebben ze wel eens ingeschakeld, ja. Ouders lijken moeilijker te accepteren dat opvoeden soms stroef gaat. Juist omdat ze zo hun best doen, dat als er dan iets gebeurt wat ze even niet weten hoe ze het op moeten lossen, dat ze dan snel echt hulp gaan vragen aan een hulpverlener. En daarom is er nu een oudertelefoon. Een soort kindertelefoon, maar dan voor ouders. Iemand die zegt, mijn energie is helemaal weg. Hoe krijg ik mijn kinderen van die tv af? Een vechtscheiding over de kids. Het leukste is gewoon ervoor zijn en dat je de mensen kan helpen. En ik weet zelf dat het gewoon heel lastig is om kinderen op te voeden. En u hoorde het net ook al, steeds meer republikeinse burgemeesters, gouverneurs en congresleden scharen zich achter de democratische kandidaat Kamala Harris. Please join me in putting country over party and stopping Donald Trump. Lid zijn van deze Republicans for Harris-beweging wordt je niet altijd in dank afgenomen. Even at the point of being called whores and prostitutes for the Democrat Party. En bezoekers van een campagnebijeenkomst van Harris zien de steun van Republikeinen als iets positiefs. Clearly we're in a place in our country where we want to be positive. We want to change. We want things to be good again. And everybody's jumping on ship. Volgens het campagneteam van Harris hebben inmiddels 80 prominente Republikeinen zich al bij de groep aangesloten. En dan Jan uit Harkema. Hij is al 80, maar nog steeds actief als vrachtwagenchauffeur. Ik ben alle dagen met paard. En de zaterdag is ook een keer wat eerst. Dan doe ik het ook gewoon. Daar ga ik ook een keer moeite mee. En het kost me verder ook geen energie. En hij denkt ook zeker niet aan stoppen, want stilzitten, dat kan hij niet. Nee, dat ken ik ook niet. Als ik zwaar daar in thuis ben, dan is het hoofdstel lid. Dit was Nieuws Vandaag in de Media. Je suis monté sans piston, parti d'en bas, j'en ai perdu en route. C'est quand tu prends des risques que tu vois qu'ils sont là, parmi ceux qui t'entourent. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. Futur est inquiétant, je vois le monde brûler par la fenêtre. À quoi bon avoir 10 000 poteaux, s'ils sont là que quand tout va bien. Ma chérie s'en tape de Yves Saint Laurent, elle veut d'un gars qu'elle a toute l'année. Entre nous pas de mise en scène, son regard me dit je suis dans le vrai. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. Je te promets, demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Ils voulaient nous la mettre à l'envers, je les ai rota, faut pas t'en faire. J'ai toujours un coup d'avance, je suis malin, je compte pas sur la chance. Je te promets, demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Si elle n'est pas rose, quand on le fait, on oublie le chaos. Et mon cœur, j'ai qu'une parole, je te laisserai pas sur le carreau. Princesse est dans sa Clio 3, elle s'en tape des voitures de sport. Elle sait très bien que ça me donne des forces quand elle m'envoie des diamants. Sur un banc, je pense au temps qui passe. Depuis l'enfance, on a pris du calme. Entre eux et nous, y'a un grand écart. Leur loyauté est tombée du camion. Je promets demain tout va changer. Ils voulaient nous la mettre à l'eau. Je te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Ils voulaient nous la mettre à l'envers, je les ai rota, faut pas t'en faire. J'ai toujours un coup d'avance, je suis malin, je compte pas sur la chance. Je te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Carbon was dat, met Tout va changer. In Japan zijn ze wel wat gewend qua aardbevingen. Elk jaar trilt de aarde er meer dan 1500 keer. Maar voor het eerst waarschuwt de Japanse meteorologische dienst voor een mega-aardbeving die de komende week zou kunnen gaan plaatsvinden. Ilse van der Ven woont in het risicogebied en we spreken zo meteen met haar. Maar eerst spreek ik met onze correspondent Anoma van der Veren in Japan. Goedenavond, Anoma. Goedenavond. Nou ja, goedemorgen voor jou. Heel vroeg in de ochtend daar. Hè. Een mega-aardbeving, wat houdt dat precies in? Waar hebben ze het over? Ja, je kan het op verschillende manieren beschrijven. Ik denk dat de makkelijkste manier om het te beschrijven is natuurlijk een beving die zwaarder is dan wat bij ons een 8 zou zijn. Mm-hmm. Zo'n momentmagnitude noem je dat. Op de Japanse schaal zou dat hoger dan een sterke 6 zijn. Ja, dat is natuurlijk wat moeilijker te begrijpen. Maar waar het op neerkomt is dat je in principe vanuit kan gaan dat de wegen kapot gaan, de huizen die niet sterk genoeg zijn in elkaar klappen. Dat hele gebieden waarschijnlijk geraakt worden door modderstromen. En dat je een tsunami kan verwachten die sowieso boven de 3 meter uitkomt. Mm-hmm. Dus dat zijn echt wel dingen die behoorlijk heftig zijn. En het raakt ook een enorm gebied. Dus als we het hebben over megabeving, dan hebben we het over een beving rond bijna de hele breuklijn. De Nankai-breuklijn, dat is aan de oostelijke kant van Japan, maar meer richting het zuiden van Japan. Nou ja, die is 900 kilometer lang. Dan hebben we het over een enorm gebied dat geraakt wordt, waar echt miljoenen mensen wonen en waar ook meerdere miljoenen steden in zitten. Dus dat zou dan een megabeving moeten zijn. Ja, en die breuklijn, goed, die ligt er al heel erg lang. En daar vinden dus vaker aardbevingen plaats. Zo'n zware aardbeving langs die breuklijn, hoe uitzonderlijk is dat? Ja, het gebeurt één keer in de 100 tot 150 jaar. Dus op de lange schaal gemeten van de wereld is dat natuurlijk heel vaak. Hmm. Voor ons is dat niet zo heel vaak, want hoe lang leven wij natuurlijk. Ja. Maar ja, de laatste keer dat er zo'n sterke beving plaatsvond was, laten we zeggen, pakkenweg 70 jaar geleden. Hmm. En het idee is natuurlijk dat die om de 100, 150 jaar plaatsvindt. Dus ja, de wetenschappers die zeggen, er is een 70-80% kans dat die binnen de komende 30 jaar weer plaatsvindt. Ja. En het ding is dus dat dat over de hele breuklijn is. En wat we dus in het verleden hebben gemeten, want ze weten bijvoorbeeld uit de historische archieven dat het al vaker heeft plaatsgevonden. Maar we weten dat in 1946 was er een 8,4, 1944 was er een 8,2, 1854 was er een 8,7, 1854 was er nog een 8,6 daarvoor, een paar uurtjes. Dus ja, het zijn wel echt enorme bevingen. Ja. En ze komen op een mensenleven relatief weinig voor. Maar ze gebeuren hier op de breuklijn redelijk vaak, ja, zou ik zeggen. En dan dus nu die waarschuwing, wat betekent dat? Alle verloven van de hulpdiensten ingetrokken, wat betekent het nog meer? Het betekent dat alle gemeentes die in een zogenaamd rood gebied zitten, zich moeten voorbereiden. Dat ze opnieuw moeten kijken naar hoe zij evacuaties gaan doen. Hoe de noodnummers worden ingericht. Ze moeten eigenlijk alles van 0 tot 100 moeten ze opnieuw gaan bekijken en kijken of het daadwerkelijk werkt. Nou ja, dat is een oproep die gedaan is aan zo'n 707 gemeentes. In 29 provincies of prefecturen. Nou ja, Japan heeft er 44, dus je kan ervan uitgaan dat dat best wel heel erg veel zijn. Ja. En die moeten dan allemaal heel veel mensen op die taak gaan zetten. Dus dat is best wel een hele operatie. Ja, en oké, de waarschuwing is dus ja, voor de komende dagen. Voor hoe lang geldt die waarschuwing? De waarschuwing die geldt voor een week. Dus wat de onderzoekscommissie heeft gezegd. Nou ja, het is een beetje natuurlijk heel ingewikkeld allemaal. Maar waar het op neerkomt is. Er is na de vorige beving, dat was een 7,1 schaal. En dat was best wel een stevige beving natuurlijk. Dus zij zeggen. Wij hebben gekeken naar iets. Dat was eerder deze week, hè? Afgelopen donderdag. Ja, dat was eerder deze week. Ja, precies. En die vond dus ook plaats op die Nankai-breuklijn. En zij hebben dus gekeken naar aardbevingen in de hele wereld, want het zijn gewoon experts. En zij hebben gezegd van, wat wij zien is dat om de paar honderd keer, na zo'n sterke beving, dat er een nog sterkere beving komt. Mm. En wij denken dus dat de kans in ieder geval een week lang verhoogd is. Nou, okay. Moet je bedenken dat het verhoogd is van 0,1% naar 1%. Dus het zijn niet. Procentueel gezien denk je van, nou, het zal wel heel erg meevallen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel 10 keer zo hoog als normaal. Ja. Dus dat is best wel een verhoogd risico. En daar wordt ook wel behoorlijk heftig op gereageerd hier in Japan. Oké, ja, daar ga ik nu over praten met Ilse van der Ven. Zij woont in de stad Fukuoka op Kyushu, het zuidelijkste eiland van Japan. Goedenavond, Ilse. Anoma zegt, daar wordt op gereageerd. Goedemorgen voor jou trouwens. Ja, dat klopt. Dus goedemorgen hier. Ja, wat doet zo'n waarschuwing voor een mega-aardbeving met jou? Ben je de koffers aan het pakken of wat? Nee, ik blijf nog wel rustig. Ik blijf nog wel rustig hier zitten hoor. Okay. Ja, ik weet niet wat dat precies is. Nou ja, zoals je zelf al zei. In Japan zijn er zoveel aardbevingen per dag. Waar ik zit persoonlijk, daar merk ik nog niet echt dat er echt paniek is. Of dat er heel veel mensen nu heel erg dingen aan het hamsteren zijn. Dan moet ik zeggen, ik zit wel aan de andere kant van Japan qua breuklijn. Dus ik zit niet per se in de gevarenzone. Mm. Maar we hebben wel op dit moment. Ja, verhoogde staat van paraatheid. Ik ben zelf een Engelse lerares in Japan. En nou ja, wij als organisatie wij gaan nu wel wat. Wij proberen nou wel wat meer evacuatieoefeningen te doen met leerlingen. Ja, en voor jezelf thuis, bedoel, heb je een noodpakket of dat soort dingen? In hoeverre ben je voorbereid? Want dat zegt de Japanse overheid, hè? Zorg dat je voorbereid bent. Ja, wat dat betreft zou ik nog wel heel veel dingen beter kunnen doen volgens de Japanse overheid. Want we hebben wel een noodtas staan, maar die moet wel, die moet wel een beetje geüpdate worden. Oh, want? Want ja, het eten wat ik daar 5 jaar geleden ingegooid heb, dat is inmiddels dat noodeten. Ja. Dat moet wel een beetje, ja, dat moet wel weer een beetje geüpdate worden. Dat kan meer schade veroorzaken dan de aardbeving. Ja. Donderdag was er dus die aardbeving van 7.1 op de schaal van Richter. Wat je zegt aan de andere kant van het eiland, dan waar jij woont. Wat heb jij daarvan gemerkt? Ik was in een hotel met schoonfamilie. En overal om mij heen, daar gingen de telefoons gingen eraf. En die telefoon die waarschuwde in eerste instantie voor Impact 4. Dat is een andere schaal dan die van Richter. Ja, die Japanse schaal loopt van 0 tot 7. Hè? Die van Richter die gaat wat hoger. Dus Impact 4 is zeg maar 6 of 7. Ja, ja, zoiets. Ja. Dus, daar werd dus voor gewaarschuwd. En ik was eigenlijk nogal onder de indruk van dat niemand echt iets anders deed dan normaal. Hmm. Mijn schoonmoeder ook zei van, oké, even lachen, kom, we gaan met z'n allen op de foto. En ik dacht van, kunnen we dat wel doen dan? Want er staat hier dat hier over 40 seconden een aardbeving komt, weet je wel. Ja, is je foto ook nog bewogen, ja. Ja, dat ook inderdaad. Nee, maar uiteindelijk, 40 na 40 seconden, er kwam een aardbeving. Hmm. Maar het was een intensiteit 2, wat ongeveer neerkomt op tussen de 2,5 en 4 op de schaal van Richter. En wat betekent dat? Dat als je een kroonlucht hebt, dat die een beetje beweegt. En dat is het dan. Ja, oké. Okay. Ja, dus er was heel licht bij ons. En even voor waar jij woont. Heb je enig idee, als het een echt heel zware aardbeving wordt, dus aan de andere kant van het eiland, heb je enig idee wat dan de impact is bij jullie? Ik heb wel wat foto's gezien met voorspellingen. Dan zou alles bij, als die bij ons toeslaat, en dan zitten wij dus vrij ver aan de goede kant van Japan, zeg maar. Dan betekent dat die zo hevig is dat je steun wil zoeken aan iets solide. Omdat het moeilijk voor je is om te blijven staan. Oké. Okay. Ja, dat is een graadmeter, hè, op de Japanse schaal. De bovenste twee niveaus, dan kan je niet meer blijven staan. Zo hevig is het. Nee, dan kan je niet meer lopen. Okay. En dan word je de lucht ingeslingerd. Oké. Goed, ik hoop voor jullie dat er allemaal helemaal niks gebeurt. Want er zijn iedere dag aardbevingen in Japan, maar die voel je geloof ik niet echt. Oké, hartelijk dank dat jullie allebei, Anoma en Ilse, zo vroeg voor ons op wilden staan. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. stand by? Benny King was dat, Stand By Me. In het centrum van Hamburg, in de roemruchte wijk St. Pauli, om precies te zijn, kun je sinds deze week een hotelkamer boeken of een avondje gezellig naar de film in een voormalige nazi-bunker. De herbestemming van deze zogenaamde vlaktoren, een van de grootste bunkers ter wereld, is het Duitse antwoord op de vraag wat te doen met erfelijk belast nazi-erfgoed. Rob van der Laarzen is hoogleraar erfgoed van de oorlog aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Goedenavond, meneer van der Laarzen. Goedenavond. Over wat voor bunker hebben we het hier? Het is een van de twee grote Hamburgse bunkers die zijn gebouwd in 1942 om de stad te beschermen tegen de luchtoorlog, tegen de bombardementen van de geallieerden. Ja. En er staan er twee van dit type in Hamburg, maar staan ook in Berlijn bijvoorbeeld, hebben er twee of drie gestaan. En in Wenen is ook nog, staat er ook nog steeds één. Mm-hmm. En dat zijn dus enorme betonnen gebouwen geweest, die er enigszins uitzien als middeleeuwse kastelen. Ja. Je hebt wel verschillende types gehad. In Hamburg, waar we het nu over hebben, dat is echt een heel kasteelachtig gebouw. Er zijn ook vierkante dingen met grote schalen bovenop. Maar vlaktorens zijn eigenlijk, vlak is vloek, zoik, afweer, kanonen. Dus het is eigenlijk luchtafweergeschut wat bovenop gestaan heeft. En het was een schuilruimte. Hoeveel mensen konden erin? Ja, dat is eigenlijk het voornaamste idee geweest. Om de bevolking te beschermen tegen die bombardementen. En in één zo'n toren konden zo'n 25.000 mensen vluchten. Ja. Dus dat is ook overigens een middeleeuws kasteelfunctie. Hè? Die diende eigenlijk ook al die dubbelfunctie. Ja, daar kunnen dus ook aardig wat hotelgasten in. Achter achter 8 meter dikke muren. Ja, kunnen vluchten. Ja, is dit voor het eerst dat een nazi-bunker wordt hergebruikt? Op deze schaal wel, denk ik. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een jaar of 5, 6 geleden al eens in Berlijn in een bunker geweest. Dat is een van die vlakbunkers waar nog een deel van staat. Want vaak zijn er 1 of 2 van die torens verdwenen. Ja. En die werd daar ook al gebruikt als discotheek. En dat is eigenlijk in Hamburg ook zo. Oh. En je ziet ook wel dat ze ook direct na de oorlog al werden gebruikt voor allerlei doeleinden. Dus bijvoorbeeld ook voor woonruimte. Heel veel mensen hadden natuurlijk een huis kwijtgeraakt. Hmm. En ik geloof in Hamburg ook dat er al vrij snel een soort omroep in een van die torens zat. In een andere bunker zit nog steeds volgens mij een energiecentrale. Dus het is niet zo dat ze leeg gestaan hebben al die tijd. Ik denk deze toren pas sinds 2000 of 2005 geen functie meer had. Nee, en nu hebben ze er dus een hotel van gemaakt. Ik begrijp dat er een hele verdieping op is gezet met een soort van milieuvriendelijk groen dak. Dat is al vrij imponerend. Het zijn wel. Ja. Ik denk dat die types die hebben ongeveer een omvang van 70 meter bij 50 en dan een metertje of 38, 40 hoog. Ja. En het is nu opgehoogd tot 58 meter, las ik. Dus dat betekent dat er een verdieping of 3 opgezet zijn. En dat ziet er wel heel mooi uit eigenlijk. Het is een beetje Piet Oudolf-achtig. Als je dat van New York kent, hè? Dat bomenpad. Ja, zeker. En daar doet het me wel erg aan denken. Het is ook de echt high bedoeld. Rise, ja. Ja, exact, ja. Het is echt bedoeld om de stad groen, een groene stad te creëren. Ja. Ik geloof dat er iets van 17.000 bomen geplant zijn. Ja, in Duitsland, hè, waar de vergangenheidsbewältigung nog altijd een thema is. Is het daar een punt van discussie, dit hergebruik van nazi-architectuur? Ja, constant. Het is eigenlijk een heel indringende discussie die in Duitsland eigenlijk al begonnen is vrij snel na de oorlog met de wederopbouw van de steden. En toen was die discussie heel erg architectonisch. En dat ging er eigenlijk om, reconstrueren we de oude stad zoals die eruit zag voor de bombardementen? Hmm. Of bouwen we een nieuwe stad? Het is een beetje het Middelburg-Rotterdam verhaal, zeg maar. Middelburg is gereconstrueerd bij ons na bombardement. En Rotterdam is dus een nieuwe stad. Ja. En in Duitsland was eigenlijk de overheersende opinie altijd dat nieuwe stad, dat wil zeggen niet de bevolking, die wilde de oude stad terug. Maar de politiek, vooral de architectuurwetenschap, die wilde een nieuwe stad. En dat had met iets, wat trouwens wat je ook in Nederland ziet in diezelfde periode, anders dan in andere landen. Daar bestaat nog steeds een soort idee dat architectuur de geest des tijds moet weerspiegelen. Het idee was dus eigenlijk, als je weer iets nieuws bouwt, mag je het niet reconstrueren, want dat is vervalsing van de geschiedenis. Ja, ja, ja. Nou, die discussie is in Duitsland heel, heel erg extreem gevoerd. En die is weer opgeleid opnieuw na 1989, na de Anschluss. Want toen kreeg je dat met Dresden bijvoorbeeld. Mm. Het Oost-Duitsers wilden de oude stad terug, die het communisme voor in hun gevoel had verwoest. En wat je dus onmiddellijk zag, een hele felle discussie. West-Duitsers, vooral de architectuurwetenschappers, weer opnieuw, keren zich daar heel erg tegen. Ja. Dus die wilden echt absoluut, er moest nieuwbouw blijven. Ja, ja. En dat is eigenlijk nu met dit soort, wat je nu hier ziet met die bunkers, daar is dat dus veranderd. Je zou kunnen zeggen, hier heeft veel meer de bevolking ervoor te zeggen. Ja, maar even want het gaat ook natuurlijk over het feit dat het nazi-erfgoed is. Als ik lees dat het gebouwd is door dwangarbeiders, is het dan niet een beetje wrang, ook als je daar gezellig in je hotelkamer zit? Ja, dat is ook zo. Kijk, al die bunkers, hè, dat geldt ook voor ons Atlantiek wel. In Nederland wordt daar nooit zoveel over gezegd, maar bijvoorbeeld in Frankrijk of andere landen is dat ook een issue. Maar dat is zeker zo. Die dwangarbeiders, die kampen, die lagen natuurlijk gewoon direct naast. Mm. Maar dat is een issue. Dus er zijn ook tentoonstellingen en er wordt ook aandacht aan besteed. Mm-hmm. Maar voor de Duitse vergangenheidsbeweldiging speelt natuurlijk ook nog iets anders. Dat is, kijk, het wordt altijd bij ons heel erg een Holocaust verbonden, maar voor Duitsland is er ook nog een andere vergangenheid en dat is de Bombenkrieg. Ja. En dat is ook een enorm trauma. Enorme geallieerde bombardementen op Duitse steden, ja. Ja, en dat is natuurlijk een verzwegen hoofdstuk lang geweest. Dat is sinds een jaar of 10 is dat opeens helemaal omgeslagen. Maar deze toren staan natuurlijk ook weer daarvoor, symbool. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus dat heeft weer een andere lading. Dat maakt het gebruik misschien. Hoe gaan wij om met ons nazi-erfgoed, zal ik maar zeggen? Want wij hebben ook bunkers. U noemde het al. Ja, dat is een beetje raadselachtig. Ik ben al heel lang eigenlijk betrokken bij advies rond de Atlantikwal bunkers, maar ook bijvoorbeeld Diogenes, dat is een vergelijkbaar iets als de vlakbunker. Dezelfde tijd. Waar was is geen schuil. Die staat bij Arnhem. Oké. Okay. Schaarsbergen. Ja. Het is, is geen schuilbunker geweest, maar dat is een bunker geweest, een commandobunker voor de luchtoorlog. En een van de drie grote Europese bunkers. Deze was verbonden met vliegveld Beek. En bij Hamburg lag er ook een. Die heette, in Nederland was het Diogenes, maar in Hamburg was het, moet ik even denken, Stade Stokrates. Ze werden altijd genoemd. De eerste letter komt altijd overeen met het plaatsje waar ze liggen. Mm. En dus delen Diogenes en Stade Stokrates. Maar wat zijn de plannen voor dat Diogenes? U zei, ik ben daarbij betrokken. Nou ja, daar speelt dan discussie vanaf pakweg 2005, 2007... van wat moet daar nu mee gebeuren. Het was lange tijd een opslagplaats voor monumentenzorg en voor Openluchtmuseum Arnhem, dat soort bestemmingen. Niet openbaar, niet toegankelijk. Daarvoor is het gebruikt nog door Defensie om munitie te testen. Maar het ding kregen ze nooit weg. Het bleef staan. En nu is die, voor zover ik weet, leeg. Maar er is nog altijd geen besluit genomen wat er nu mee moet gebeuren. Even tot slot, betekent dat wij in Nederland eigenlijk meer moeite hebben met het hergebruik van dat soort erfgoed dan Duitsland? Oh, dat is interessant. Ja. Waarom komt dat, denk u? Dat is een hele rare morele discussie. Ja, ik vind het heel moeilijk om dat te begrijpen. Meer ook dan met de Atlantikwal. Want je zou je natuurlijk een fantastisch verhaal kunnen vertellen. Want dit is een unieke bunker. Uniek ook in Europa. Omdat van hieruit het hele luchtruim van België tot en met Denemarken en het Roergebied, alles werd gecontroleerd vanuit Diogenes. Maar dat hele verhaal van die luchtoorlog wordt in Nederland niet verteld. Vlakbij heb je natuurlijk de slag bij Arnhem. Dat is eigenlijk ons oorlogsverhaal. Maar dit is het verhaal wat natuurlijk heel veel te maken heeft met Engeland, met Duitsland, met eigenlijk ook het tweede verhaal, zou je kunnen zeggen. Het is een heel mooi compliment van de Atlantikwal. Die is eigenlijk nooit gebruikt, maar dit is dus wel heel actief gebruikt. Ja. Maar ik heb in die discussies in de tijd altijd iets opgevangen van, ja, maar als we het openstellen, dan is het gevaar dat het een beleving wordt. Want dan kan dat eigenlijk wel, een soort Disneyficering. Hmm. Of het is iets van, ja, dat trekt dan misschien veel Duitse toeristen. En die kunnen wel eens heel trots zijn op wat daar gebouwd is. Ja. Er zat altijd iets heel wonderbaarlijks. Terwijl ik denk, ja, het is dadererfgoed van de andere partij. Het heeft natuurlijk, we hebben er natuurlijk in geen enkel moreel iets mee te maken. Het is wel een Zeer interessant verhaal. Goed. Maar het heeft wel ook te maken met Nederland, omdat er natuurlijk zo'n 5.000-6.000 vliegtuigen bij ons in die luchtoorlog zijn neergestort. Waar natuurlijk ook betrekkelijk weinig over wordt gezegd. Ja. Nou ja, wij zijn dus kennelijk ietsje roomser dan de paus. Ja, dat is wel opvallend. niet heel toepasselijk spreekwoord te gebruiken. Hartelijk dank, interessant. Ja, dat had ik nog nooit bedacht dat wij dat waren. Rob van der Laarzen, hoogleraar erfgoed van de oorlog aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Dank u wel. The consequences when I'm less of a mess. Best that really ever happened to me. I'm feeling strange. Am I too late? Did I miss my window somehow? Does it all depend on now? They promise me in time you'll see. But I'm hating. Maren Charlie was dat, featuring Melle, Coming of Age. Juni was opnieuw een recordmaand. Take a look at these high temperatures. This is 35.3. It's the sun temperature at night. Extreme heat is nationwide the number one weather-related killer, climate-related killer. De warmste junimaand die ooit is gemeten. Ja, dat was die van deze zomer. En in onze zomerserie Hete Steden bespreken we dus dichtbevolkte hotspots. Vanavond Córdoba. Met onze Spaanse correspondent Miral de Bruyne. Goedenavond, Miral. Goedenavond. Hoe warm was het vandaag in Córdoba? Het was in Córdoba vandaag 42 graden. En dit weekend is er zelfs een code oranje. En dat is de vierde keer deze zomer dus dat het daar zo heet is. Oké. Okay. De aardrijkskunde Córdoba ligt in Andalusië, in het zuiden van Spanje. En daar is het natuurlijk altijd al behoorlijk warm in de zomer. Maar dit is ook voor die regio uitzonderlijk? Ja, nou, je ziet vooral dat het de laatste jaren steeds erger wordt. De provincie Córdoba, daar worden steeds meer hitterecords verbroken. Als je naar de top 3 kijkt van recordmetingen hier in Spanje, dan zijn dus de hele top 3 is in die provincie gemeten. En in de afgelopen 7 jaar, dan gaat het echt over temperaturen van boven de 47 graden. En je kan je voorstellen dat daar steeds meer problemen, dat ook steeds meer problemen veroorzaakt natuurlijk. Hè? Ja. Door die droogte, door die hitte komt er natuurlijk heel veel droogte. En dat heeft heel veel invloed op de economie, bijvoorbeeld door de landbouw. Maar ja, ook toerisme natuurlijk. Ja, want 47 graden, dan ga je in ieder geval niet meer in de zon zitten, zullen we maar zeggen. Nee, dan smelt je weg. Ja, toch 42 graden nu in Córdoba. Ik begreep dat er, je had het over code oranje, maar er is dit jaar nog geen officiële hittegolf uitgeroepen, toch? Nee, klopt. Er is geen officiële hittegolf uitgeroepen. En dat komt omdat omdat die drempel eigenlijk voor Córdoba best wel hoog ligt. Het moet 3 dagen achter elkaar moet het 41,6 graden zijn geweest. En dan is er dus een hittegolf. En dat is nog niet gebeurd. Maar ja, dat neemt niet weg dat het natuurlijk ontzettend warm is. Ja. En die drempel is dus in Córdoba zo hoog. Omdat er dus ook andere factoren dan alleen maar hoeveel graden het is wordt meegewogen. Bijvoorbeeld ook de vochtigheidsgraad wordt naar gekeken. Mm-hmm. In Córdoba is minder vochtig. Op andere plekken waar het vochtiger is, hebben mensen natuurlijk ook sneller last van die hitte. En is dus die drempel een stuk lager. Mm. En heb je trouwens ook een verschil tussen een hittegolf en een hittewaarschuwing. Want hittewaarschuwingen worden natuurlijk wel veel vaker gegeven in heel Spanje. Mm. Regionale overheden hebben allemaal plannen klaarstaan voor als er zo'n waarschuwing is. En dat gaat dan vooral eigenlijk over de gezondheid van de mensen. En dan wordt er bijvoorbeeld extra personeel ingezet in de gezondheidszorg. Of er worden koele ruimtes geopend voor kwetsbare groepen. Ja. En in Córdoba bijvoorbeeld, als we teruggaan naar Córdoba, daar deelde het Rode Kruis vorige maand bijvoorbeeld op zo'n dag gazpacho uit, koude soep en water aan daklozen. Nou ja, dat soort dingen doen ze dan. Ja, en het is hoogseizoen nu qua toerisme. Is er nog iemand in Córdoba? Ja, voor de rest van Spanje is het inderdaad. En Europa is het hoogseizoen, maar in Córdoba niet. Vooral in de maand juli komen er eigenlijk heel weinig toeristen naar Córdoba vergeleken met de rest van de zomer, de rest van het jaar. En ook in augustus wel wat minder. Maar in augustus heb je weer veel meer feesten en evenementen, dus is het iets drukker. Maar het hoogseizoen in Córdoba, dat is in september. Ah, ja. Dat is de populairste zomermaand. En je kan je voorstellen, er is niet eens vakantie dan. Maar het is wel draaglijk, het weer in elk geval. Ja, want probeert de stad, ondanks dat mensen die het een beetje volgen natuurlijk kunnen zien dat het er af en toe 47 graden is, probeert de stad ook wel toeristen te lokken nog? Hebben ze speciale voorzieningen dan? Ze hebben sowieso een speciale campagne op hun toerismewebsite van kom in de zomer naar Córdoba, is hier helemaal niks aan de hand. We hebben genoeg voor jullie te bieden, ook al is het hier warm. En dat proberen ze ook met heel veel evenementen. In de maand van de maand juni tot september zijn er concerten, flamenco optredens, er zijn verschillende feesten. Maar wat vooral opvallend is, vond ik, is dat de openingstijden van bezienswaardigheden, trekpleisters, die zijn heel anders in de zomer. Die zijn namelijk tot veel later in de avond open. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de moskee-kathedraal Mesquita. Dat gebouw dat is al indrukwekkend van zichzelf natuurlijk. Maar daar hebben ze in de avond, of in de zomer hebben ze ook in de avond de licht- en geluidsshows. En die is dan echt tot 11:30 s'avonds is het open in juli en augustus. Ja. En dit soort dingen zie je eigenlijk door de hele stad heen, ook bij andere trekpleisters. Ja. En jij woont 400 kilometer noordelijker in Madrid. Hoe is het daar? Niet te houden. Het is wel koeler dan in Córdoba. Het was vandaag geen 42 graden, maar gewoon 38 graden. Maar ik moet zeggen, het is niet heel fijn. Vanmiddag ben ik even een winkelcentrum ingedoken met mijn dochter, omdat het buiten gewoon niet te harde was. Hmm. Maar kijk, in Córdoba en Madrid heb je vooral hele droge hitte. Dat is toch wel echt heel anders dan aan de kust. Ja. Als je kijkt naar Barcelona bijvoorbeeld, ze hebben daar natuurlijk water, zee. Dus mensen kunnen wat meer verkoeling zoeken. Maar het is daar wel veel benauwder. En ik was daar 2 weken geleden om wat op te nemen voor de NOS. Ik heb 3 keer mijn kleding moeten wisselen overdag om het vol te houden. Om netjes op tv te komen, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, jij vlucht een winkelcentrum in. Hoe gaat de gemiddelde Madrileen om met die zomerhitte? Nou, Madrid is behalve de toeristen die hier toch wel komen, is het toch wel een spookstad. Vooral dus in de wijken die niet toeristisch zijn. Mensen hebben namelijk heel veel Spanjaarden in grote steden, ook in Córdoba, maar ook in Madrid. Vakantiehuisjes aan de kust of vluchten naar familie. Ah. Die huisjes hebben in het noorden of aan de kust. Dus die steden, die grote steden, die lopen eigenlijk een beetje leeg. In de zomer. En daarnaast, ja, mensen richten hun leven natuurlijk ook heel anders in hier. Überhaupt, maar in de zomer al helemaal. In de middag doen mensen echt helemaal niks. Ze slapen, siesta. Ja. En überhaupt zie je gewoon dat het, ja, het is een soort van, een andere klimaatcultuur. Bijvoorbeeld mensen beginnen wat vroeger met werken, nemen iets langer voor lunch, gaan daarna nog even slapen en werken dan ook tot later in de avond, eten weer later avond. En wat mij vooral ook opvalt is hoe laat de kinderen hier naar bed gaan. En dat heeft allemaal toch wel met het klimaat te maken. Ja, goed. Maar ja, je kan wel naar de kust vluchten, maar als je dan 2 keer per dag schone kleren aan moet, dan schiet het ook niet op. Ja, ik moest werken, hè, maar als je aan de kust niks hoeft te doen, dan kun je gewoon op het strand gaan liggen natuurlijk. Okay. Want mensen, Spanjaarden nemen ook wel echt lange zomers vrij. Nou, de Costa Siesta. Oké, hartelijk dank voor deze bijdrage in onze serie Hete Steden. Miral de Bruin. Ravelige stembanden van Joe Cocker, Delta Lady. Het oog van Heidse. Ja, nu het Olympische vuur morgen weer wordt gedoofd in Parijs, kan voorzichtig het medailleklassement van Team NL worden opgemaakt. De Nederlandse sporters wonnen tot nu toe het recordaantal van 13 gouden plakken. En daar kan morgen nog meer waardevol metaal bij komen als hardloopster Sivan Hassan en baanrenner Harry Lavrijsen in actie komen. Geïnspireerd door al dat bling-bling dook huisdichter Ingmar Heidse in zijn boekenkast op zoek naar gedichten die op zijn minst geschreven zijn met gouden pennetjes. Welkom, Ingmar. Goedenavond. En wat heb je gevonden? Is het een poëtisch woord eigenlijk, goud? Ja, toch wel. Het is natuurlijk een heel oud wordt. Goud is natuurlijk al heel lang iets waardevols. Dat gaat terug tot oude beschavingen. Dus ik vond ook heel veel oude gedichten van relatief oude dichters. Tenminste, ik probeer altijd zoveel mogelijk jongeren te doen. En dit was toch meer. Ik kwam sneller uit bij de Gorter-achtigen. En Maurice Gilliams ook bij me. Het is allemaal wel prachtig spul. Okay. Het was niet moeilijk zoeken. Elke dichter gebruikt het wel ergens. En wat is de connotatie van goud in veel van die gedichten? Het is doorgaans is het een kleur uit de grote carandage doos die dichters gebruiken. Ik heb geen enkel gedicht gevonden waar je echt zegt, ja, dit gaat over goud als verschijnsel. Het zal best bestaan, maar ik kon het niet vinden. Dus het heeft altijd, het komt ergens bij. In een bijzin, meestal in relatie tot de natuur. Of tot haar. Goudblonde haren natuurlijk. Goldilocks, ja. Precies. en veel gouden zonsop- en ondergangen. Ja. Bladgoud, klatergoud heb ik nog gevonden. Nou ja. En dan staat het voor? Ja, klatergoud is simpel natuurlijk. Dat is het meest vals natuurlijk. En bladgoud is natuurlijk ook niet helemaal goed. Dat glimt al een beetje, maar dat stelt dus niet voor. Maar het goud zelf staat altijd voor? Altijd voor het hoogste, het grootste, het beste, et cetera, et cetera. En zijn er ook gedichten die gewoon rechtstreeks over de gouden Olympische plak gaan? Ik heb er eentje gevonden. In het gedicht van Lieke Marsman, wat over totaal andere dingen gaat. Over liefde en aantrekkingskracht. Indruk maken. Je achter op mijn fiets willen zetten en langs alle plaatsen waar ik iets gedaan heb gaan. Alleen de gelukkige jeugdfoto's laten zien. Iets uit je krijgen en zeggen dat het op sterk water moet. Ik wil het bewaren. Je tonen dat ik alles begrijp wat je nog niet kunt zeggen. De bekende gevoelens relativeren. Alle grappen in mijn hoofd gemaakt verzamelen en achterloos rondstrooien tijdens een glas. Je beter maken als je ziek wordt. Fantaseren dat ik daar een opleiding toe volg in 12 talen. Tolk zijn tussen wat jij benoemt en ik me inbeeld terwijl ik gitaar speel. Met links en rechts Olympisch goud win, maar het afsta. Vis leer eten en bereiden en waarderen. Een beter mens wordt en je toelaat. Ja, je Olympisch goud afstaan, als dat geen liefde is. Ja, zeg het wel. Lieke Marsman. Ja, prachtig. Je hebt ook een gedicht meegenomen van Chris Honigman, Chris Honing, en het was een dichter, die stond nog niet zo op mijn netvlies. Maar het is leuker als je op zo'n woord gaat zoeken. Dan vind je hele andere dingen, hele andere dichters dan je gewend bent. Een prachtig gedicht over wat misschien de vraag opwerpt, hoewel ik het niet wil duiden, waar doe je het eigenlijk voor als kampioen? Dit is de kampioen. Zijn hand zwaait achterloos naar achteren. Zijn schoen bijt in de sintelbaan. Zie hier, de nieuwe kampioen. Hij sleept zich voort, zoals dat hoort. Eén hand drukt in de zij. Maar kijk dan toch. Hoe lang is nog de baan die hij moet ondergaan? Wat goud ter wille. Zijn wangen trillen als gelei. Zijn botten branden in het donker. Hij voelt dat hij moet braken. De kreten die de mensenrijen slaken sterven zoals vliegen. En in zonlicht gaat hij onder. Dat is mooi, want je zei net, goud, dat staat dan toch altijd eigenlijk voor het allerhoogste. Ja, behalve hier. Behalve hier, want wat goud ter wille, wat is het eigenlijk waard? Is dat uitzonderlijk of komt dat vaker voor? Ik heb dat weinig gevonden. Het is wel zo dat ik heb de indruk dat dichters, topsporters doorgaans niet zo goed begrijpen. Behalve op dit vlak, namelijk het totaal stuk gaan voor het allerbeste resultaat. Daar zit natuurlijk iets romantisch en iets prachtigs, iets bijna onbegrijpelijks. Ja. Maar voor het algemeen, je wordt geen dichter omdat je een sportjock bent. Je wordt dichter omdat je een beetje in een hoekje zit te mompelen met een boek. Dus eigenlijk begrijpen we ze niet, die topsporters. We hebben nog wel tijd. Ik heb bij me Frederik van Ede. En die kon ik niet laten liggen, want die staat in elke bloemlezing. Dit is een classic, de waterlelie. Ja. Ik heb de witte waterlelie lief. Daar die zo blank is en zo stil haar kroon uitplooit in het licht. Rijzend uit donker, koele vijvergrond heeft zij het licht gevonden en ontsloot toen blij het gouden hart. Nu rust zij peinzend op het watervlak en wenst niet meer. En wenst niet meer. Ja, ik moet meteen aan Giet Jaspers denken. Een oude VPRO-collega van vroeger, want die begon altijd zijn programma met dit gedicht. Ja. Oh, goede smaak. Ja, een hele goede smaak. Was ook een hele leuke man met een heel leuk programma. Ja, ga verder zou ik zeggen. We hebben nog meer tijd. Ik heb hier van Anton van Wilderode een kort gedicht. Een kort, een kwatrijn, dus altijd kort. Geluk. De juniavond, windloos en bladstil. Een tas van groen die niet bewegen wil. Oud goud de zon weldadig in de kruinen. Niets dat gebeurde en niets meer op til. En het is mooi als je dat als kwatrijn leest. Het is gewoon drie keer op il. Dat is heel knap. Gewoon ja. A, A, B en dan weer A. Dat zie je niet zo vaak. Dat is meesterschap. Ja. Anton van Wilderode die wist wat hij deed. Ja, je vertelde net wat zo leuk is als je op zo'n woord gaat zoeken, dat je dan nieuwe dichters. Maar hoe zoek jij eigenlijk? Heb je een computerprogramma waar je het woord intikt en rollen er dan allemaal gedichten dat, uit? Dat is één ding. Nou, het eerste wat ik doe is voor de boekenkast staan. Alleen al omdat ik vind van ja. Ja, maar vind dan maar eens het woord goud. Ik ga vaak een beetje zoeken naar bundels en ik denk, nou, dit zou wel eens kunnen. En dat lukt dan ook wel. Maar zeker komt ook de grote database eraan te pas. Dan duiken er toch altijd dichters op. Dat gaat gewoon vanzelf. Als ik het echt niet meer weet, dan vraag ik het aan mijn 5000 Facebook-vrienden. Heeft er nog iemand een tip? Er zitten veel dichters onder. Ze komen ook heel vaak met tips. Oké, okay, dus, maar er is dus een database, dan tik je gewoon een woord in, dan krijg je allemaal gedichten waar dat die heb ik zelf. Dit is een goed bewaard geheim dat ik nu prijsgeef. Ik heb een boekensnijder waarmee ik de rug van boeken afsnij. En die scan ik. En ik heb zodoende vele honderden dichtbundels in de computer zitten. Okay. Je sluit af met Herman Gorter. Jazeker. Ik heb hem hier. Zeer ontroerend gedicht, vind ik. De dag gaat open als een gouden roos. Ik sta aan het raam en zend mijn adem uit. Het veld is stil en nauwelijks één geluid breekt naar het koepelblauw bij tussenpoos. En in mijn kamer, als een donkere doos waarvoor de parels hangen aan de ruit, ga ik heen en weer, tot waar mijn wandeling stuit en ik bij donkere wand diep peinzend poos. Ik heb het gevonden, het mensengeluk, al moest ik worden 34 jaar eer ik het vond en ging veel trachten stuk in spannend worstelen en ijdel gebaar. Maar zo zeker als daar buiten de zon de wereld bevloerst, heb ik het geluk gevonden. Schitterend. Herman Gorter. Herman Gorter. Hoe vaak horen we hem nog? Zometeen rij ik door Bussum langs het huisje waar hij zijn laatste dagen heeft gesleten. Dankjewel, Ingmar Heidsen. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen weer een oog. Dan met Kees Grimbergen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht.